Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts a l'edició 518 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casant independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 518 i que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. El primer que farem, com sempre, serà presentant a la gent que ens acompanya avui a la taula del programa, que està molt, molt ben nodrida i que estem en molt bona companyia. El primer a ser presentat, aquest que no falla mai, aquest que ens toca les tecles de mil amors, el nostre reverendo Te Reviento Teclas. Què passa, Ricky? Epa, què tal? Tornem a ser tres avui. Bien. Sí, per fi. Sí, la setmana passada, per sort, va venir el Manolo i també érem tres. Però m'agrada que... Que no són tres, que són quatre. Tres, bueno, però tres amb el micro, el Palli està fent aquí... De... A ver. Tres! Molt bé, a la banda del Ricky, una que feia dies que no venia i que tenia moltes ganes que tornés per aquí, la nostra estimadíssima Sadi des de Barberà del Vallès. Què passa, Bònica? Com estàs? Què tal? Doncs pues molt bé, això, que el que parlàvem amb el cotxe, que potser fa un mes o... Un mes que no faig programa, però programa 3 farà, jo què sé, mes i mig, dos. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, sempre, amb ganes. Sempre és d'agrair. I un que no fa falta que el convidem, perquè sempre ho està, és el nostre estimadíssim Pallisser, que abans deia el Ricky. Què passa, guapo? Què dius? No, jo no hi soc, sou tres. Però us posaré del revés. Molt bé, home, molt bé. Molt content aquí de venir-vos a veure... Fantàstic, tireu-li. Clar que sí. El Palli en hora i mitja o així desapareix, no? M'han dit. Perico, dime lo que se siente. Antiespanyolistes, sempre. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues, i aquest que us parla, l'Isma, que sempre us dona una mica la xapa i intenta que això no se'n vagi més de mare del que ja se'n va habitualment. Començarem també, com sempre, amb la dedicatòria. Fot-li. Pues vinga. El programa d'aquesta setmana el volem dedicar molt especialment a Llavors Absolució, el grup de suport per a les encausades del desnonament del bloc Llavors al febrer del 2021. Per garantir el dret a l'habitatge, estenem la solidaritat. Llavors Absolució, 32 desnonaments al dia. Qui són els violents? Des de fa anys, accedir a un habitatge digne als Països Catalans és cada vegada més difícil. Els preus dels lloguers s'enfilen, els sous no pugen i les condicions laborals empitjoren. El resultat? 32 famílies són desnonades cada dia. 32. Cada dia. Segons dades oficials del Poder Judicial espanyol. Però davant d'aquest drama, la resposta popular ha estat contundent. Arreu del territori han nascut col·lectius, plataformes i aliances que planten cara a l'especulació, la gentrificació i els desnonaments. La gent s'organitza i lluita. I què fa l'Estat? Criminalitza, castiga, envia avalots, identifica, multa, reprimeix... L'any 2021, durant la defensa del bloc Llavors a Barcelona, 21 persones van ser encausades. Ara, aquest maig i juny, afronten judicis amb penes de presó i multes de més de 200.000 euros. Hòstia. Mentre cada dia es fan fora desenes de famílies de casa seva, l'Estat apunta com a violents aquells que s'hi oposen. Però qui són realment els violents? Els que defensen un sostre o els que envien policies a fer fora criatures i avis de casa seva? Els que planten cara a un sistema injust? Els que l'administren al servei d'oligarquies, bancs i fons voltor? Sols el poble salva el poble. Organitzant-se no és delicte. Lluitar per un habitatge digne és una necessitat, no un crim. La solució no vindrà dels que governen aquest règim. Ni reformes ni promeses buides. Cal canviar-ho tot des de la base. Independència, socialisme, feminisme i habitatge per viure, no per especular. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a les encausades del bloc Llavors i la lluita per un habitatge digne. Estenem la flama de la solidaritat. Llavors Absolució. Manu, molt bé. La veritat és que sí, 21 persones, penes de 200.000 paus i... Ojo, és una salvatjada. És una salvatjada com el poder s'aferra a les més desafavorides per acabar-les de rebentar, perquè al final són les que més pateixen. Va. Com pot ser que et facin fora de casa i acabis amb una multa de lo que val un pis? Sí. No té ni cap ni peus. Absurd. Vale, pues feta la dedicatòria llavors, avui també portem diversos continguts i les seccions habituals i tot això, però anem com sempre al començament amb la primera cancioneta, Obrim Foc. Amb què comencessis, a veure? Mireu, la primera de les primeres són Patxorines, que Patxorines és el projecte musical format per nou joves mallorquines, professionals de la música que donen una nova vida al cançoner popular mallorquí des d'una proposta fresca i innovadora amb arranjaments propis que tenen tocs de la música de la qual han begut, tradicional, jazz i clàssica. Patxorines combinen les seves nou veus amb instruments com les xermeis, el flabiol i el tamborino, el violí i el violoncel, la flauta travessera i diferents instruments de percussió. El projecte Patxorines va començar el gener del 2023 i després de la bona rebuda que va tenir, van decidir publicar el seu primer disc, un disc titulat Un so qui no es gasta, des del qual hem tret la cançó Bow, Very Bow, perquè la cateu. Benvingudes, Patxorines, arranca el pim pam pum. Dale. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, la, la, la, la, la, la, lai, lai, la, la, la, la, la, la, lai, lai. Eren Patxorines, des del seu Un so qui no es gasta, i aquest Bow, Very Bow, que esperem que hagueu gaudit, tot amb B baixa, Bow, Very Bow. La veritat és que he escoltat poqueta cosa, però mola molt la fusió aquesta entre el folk, el jazz, la clàssica. Mm. Bueno, i abans ho dèiem fora de micro, com les testarudes nou donasses des de terres mallorquines, fotent-li... Deixa'm aclarir, són... Patxorines amb PI no, o Patxorines? Patxorines. Amb P. Vale, perquè aquí l'arxiu que tinc em surt dos vegades i una surt amb ell i l'altra surt amb mi. Pues, per això tenia el dubte. Pues jo crec que són Patxorines. Amb P, E, T, X. Si no estic equivocat, que potser estic equivocat perquè... No, lo més probable, és lo més probable. No és que haguem arrencat amb molta soltura. anem a dir-ho suau. Vale, això és que acabarem bé. Sí, sempre acostuma a passar. Sí. Comencem rovellats i acabem en forma. Clar. Vale, pues després... I si no, la música ens ho arregla. Sí. I tant. Amb això ja podeu comptar. Pues... Vinga, va. Jo porto manteca de la bona de quilòmetre zero. Bueno. Però per començar ja, manteca. Per començar. Porto... Tu manteca no portaràs, tu portaràs seitan en algun moment. Margarina. Margarina, margarina, exacte, margarina. Margarina. Vale. Margarina. Porto l'Aradia, o Aradia, no, és que no sé com es pronuncia, perquè no hi ha cap accent, llavors seria Aradia. Aradia de nit, que es fa dir a les xarxes. Sí, no sé. És xula, a mi m'agrada el nom. Doncs està, acaba de treure el primer avançament de lo que serà el seu nou disc, un nou disc que es dirà Bon Hip Hop. Jo crec que és Aradia, però... Aradia. Jo crec que també, perquè si fos Aradia, la I sí que s'accentua, no? En castellà sí, en català no. Vale. Llavors vale. Faltaria saber si el nom l'ha posat en català o en castellà. En castellà. Per començar hauríem de saber això. Jo crec que és en català. Llavors és... Aradia. Aradia. Si no hi ha accent... Cert. Doncs això, nou avançament de lo que serà el seu... Primer avançament del que serà el nou disc Bon Hip Hop, i la cançó es diu El Retorn. Manteca de la bona o margarina, margarina de la bona? De la bona. Des d'aquí Sabadell. Som-li! Com aigua de maig, però no és una tornada perquè mai no me n'en vaig. Millor que els toys s'apartin perquè cremo més que un raig. Els deixo com està quirot sota l'arrel d'un faig. Fàstic és el que fas tu, fuig d'aquí que fots farum. Vas de gangsta però no ets pur, et ventilo com el fum. El combat se't farà dur perquè et menjaràs un mur. Ja queda clar que el teu futur pintarà obscur. Paraules inèdites carregades de mètrica. La traca que jo escupo no donarà peu a rèplica. El traca em vol a mi perquè aquest flow li sobra tècnica. I la merda que treus tu està sempre centrada en l'estètica. Patètica! Tu i la teva clica de pallassos amb missatges tan escassos que ja em teniu fins als nassos. I si venen a tombar-me només s'enduran fracassos perquè després aquest rap acabaran amb marcapassos. Bombo clap, és el nostre estil de vida. Check it out, que s'escampa de seguida. Bon hip hop per curar-nos les ferides. Les nenes de la plaça s'han fet grans i estan actives. Bombo clap, és el nostre estil de vida. Check it out, que s'escampa de seguida. Bon hip hop per curar-nos les ferides. Les nenes de la plaça s'han fet grans i estan actives. Observo que quan parles el que dius s'ho emporta el vent. Per això serà que cantes i no t'escolta la gent. Ara vas d'influencer però ets merda farbacent. Ara dia pilla el mic i us deixa tots convalescents. I si m'entens aviam si vens i aviam si el temps ens dona treva. I trobarem que trenca el tren a la vora de casa teva. I pujarem i cantarem fins que la tarda sigui vespre. Cada nit cremen les flames que ens atrauen a les feres. No faré res. Des del que no em dicti la consciència. I provaré més. Més del que ens barems en varen vendre. I ara que ve. Que veig més enllà de l'aparença. La paret trencada al sol i el cel, la lluna clara i tendre. Res a fer-me, closca ferma per la mare que em va tindre. I mon pare va morir però ho viurà dins d'aquest himne. Dia a dia cantaré i no callaré en la meva vida. Sóc Aradia nit i dia, ei, que ei, la ben parida. Bombo clap, és el nostre estil de vida. Check it out, que s'escampa de seguida. Bon hip-hop per curar-nos les ferides. Les nenes de la plaça s'han fet grans i estan actives. Bombo clap, és el nostre estil de vida. Check it out, que s'escampa de seguida. Bon hip-hop per curar-nos les ferides. Les nenes de la plaça s'han fet grans i estan actives. Bombo clap, és el nostre estil de vida. Check it out, que s'escampa de seguida. Bon hip-hop per curar-nos les ferides. Les nenes de la plaça s'han fet grans i estan actives. Dame ese micrófono, te pienso reventar. Sé que els meus estan amb mi perquè els porto aquí dintre. Hip-hop is my life, style. Cinco años más tarde. Al tanto, eh? Ojo, eh? Al tanto, eh? Acompanyada de Doble Barra. Yeah. Aquest col·lectiu també sí. Per aquí Sabadell, no? Sabadell. Barcelona, no sé si... Es mouen per aquí per allà, no? Hi ha gent de Sabadell que està a Doble Barra, com a mínim. I gent de Terrassa també, no? Sí. Aquell del Calitxet. Sí. Del Vallès. Molt guai. Tornaré. Molt bé. Molt bé, vaya hip-hop aquí guapo, eh? Basurrón, eh? Vaya sí, basurrón, sí. Eh? Sí, sí, sí. Entre la base i les veuasses, molt guapa, molt, molt guapa. Guai. A més, amb bona temàtica feminista i bueno, parlava de diverses coses, molt, molt guapa. Molt guapa la cançonassa de la... De la què? Com es diu? Aradia? Aradia? Aradia o Aradia? Bueno... que m'agraden els dos. Sí. El nom mola, sí. La veritat que sí. No, i un musicot i una rapejades ben parides. Mm. Molt guapa, molt guapa. Excel·lent proposta per Diola del Mestre Tecles. Fresca, fresca, eh? Sí. Pillada al vol. Aquesta va sortir ahir al vespre. Que guai, que guai. Quan portem cançons que fa molt poc que han sortit, és com un plus, no? I més si és una cançonassa com la que has tirat, molt xula. Sí, molt bé. I tant. Fantàstica, fantàstica la proposta del Mestre Tecles. Anem ara amb el final de la primera ronda, que ens el porta la mestra Sadi. Què portes, bonica? Doncs jo avui de primeres vinc relaxadeta, com sempre. Vinc amb un reggae d'app. Vinc la Belén Natalí i el Xalart 58, no sé si els coneixeu. Sí. Suposo que... No sé si han sonat perquè no ho vaig mirar, però... Ella no estic segur. El Xalart sí. Doncs la cançó és Woman Soldier, que aquesta cançó ja té bastants anys, ara no ho sabria dir. Però bueno, per posar-vos en context una mica, la Belén Natalí és una artista argentina que està fincada a Barcelona i és cantant de dub i de reggae. Ara es veu que treu, o no sé si ha tret, nou treball, que està investigant una miqueta amb el tema de l'indie, el pop una mica, però sense deixar l'arrel aquesta del reggae i la música jamaicana, que té bona pinta, ja investigaré. Això és guapo, quan artistes o cantants canvien una mica el seu registre habitual. Sí, es proven a si mateixes, no? També, i surten una miqueta del que solen fer. Sí. I està molt present també aquesta tia el rotllo del sound system i tal. I llavors amb el Xalart, que el Xalart és percussionista, és productor de música reggae, exbaterista de la Kinky Beat, i és el creador del segell discogràfic de la Panxita Records. És un màquina. Maquinote. És un maquinote. Sí. Van col·laborar amb aquesta cançó. Llavors, arrel d'aquesta cançó va sortir un projecte que es diu igual que la cançó, que és Woman Soldier, que és un projecte que va fer el Xalart, on posava base a cantants femenines de l'escena reggae, dub i música jamaicana. Que guapo sí, el projecte. Estava molt guai. Entre elles estava la Sista Agua, la Mata, la Aileen, la Belén Natalí també, i la Haik Pau, que aquesta, no sé si ha sonat aquí, ara no ho sé. No estic segur. Però, bueno, és que totes, molt guai. I també produït per la Panxita Records. I bueno, aquesta cançó tranquil·leta per començar, espero que us agradi. Fot-li canya, Ricky. A revolutionary. What do you see as the meaning of the term revolutionary? The revolutionary wants to change the nature of society in a way to promote a world where the needs and interests of the people. They spit their hate in your faces and look without head, yeah. They choose to call away for them and then they say it's okay. Soldier, you can lie yourself there. I try to be a better woman in this cold. soul now. I try to be a better woman in this cold land. It's many, many, many travel to be no strong. So much people who need love and care, yeah. So many one who got money and no soul now. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bon dap, eh? Bon dap, tranquilet, però... Tranquilito, però a fogote. Sí, sí, sí. Rimes tropicals que ens encanten aquí al Pim Pam Pum. Sí. Molt guai, molt guai. Tema zarracano també, eh? La primera de la Sadi també ben parida, com no podia ser d'una altra forma. Molt guai, molt guai, molt guai. Recorda'ns una miqueta tota la info de nom de cançó i això que sempre... Belén Natalí con Xalar 58 i la cançó és Woman Soldier. Va, ahí está. Amb el projecte que abans s'ha explicat amb el projecte darrere... que sorgeix d'aquesta mateixa cançó. Que guapo, que guapo. Molt ben parida. Bona primera ronda, eh? Sí, eh? Sí, la veritat que sí. Ja estem més, no? Bueno, ara, sí, ara, més tranquil·la. Ara ho veurem. Ara el que volem fer és informar-vos sobre el 15è seminari d'estiu de Justa Revolta. Epa, que tornen. Sí, guerra cultural i dretanització, feminisme anticapitalista com a trinxera. Aquest any volen reflexionar sobre el moment polític i social que vivim, un moment d'ofensiva reaccionària i de dretanització de la societat com un fenomen global i profundament vinculat a l'avenç de discursos antifeministes i l'auge de l'extrema dreta. I sobretot, volem pensar juntes les estratègies i aliances que ens permetran bastir una trinxera feminista i anticapitalista per resistir i combatre aquesta múltiple ofensiva. Guardeu-vos les dates i formem-nos juntes. Dijous 5 de juny, a les 7 hores, l'ofensiva reaccionària i la guerra contra el feminisme. El dimecres 11 de juny, a les 7, Tradwife i família, la trampa del retorn als valors tradicionals. El dijous 19 de juny, a les 7 de la tarda també, si vols, pots. Explotació laboral, falses esperances i misèria. Dijous 26 de juny, a les 7 de la tarda, Tecnoresistència i nous espais digitals feministes, desmuntant discursos antigènere. El dimecres 2 de juliol a les 7, organitzem la trinxera, estratègies i aliances feministes anticapitalistes. Tot això, com sempre, serà aquí, al Casal Can Capablanca, al carrer Comte Jofre número 30 de Sabadell. I... No hi falteu. No hi falteu. Clar que sí. Molt interessant. Sí, bueno, sempre... La veritat és que li diuen seminari d'estiu, però és com un curs accelerat de mil històries, sempre amb clau feminista i sempre amb ponents de primera línia. El que porta fent, diguem-ho clar, el que porta fent Justa Revolta ja fa anys amb aquest seminari d'estiu, que aquest any arriba a la seva 15a edició, és brutal. És brutal, la veritat. És que és un projecte que per mi és una feinada el que han de fer de muntar-ho tot, després ho enregistren amb so, amb vídeo. I amb vídeo aquest any també. Sí, sí, sí. És una passada. Moltes felicitats a la gent de Justa i que segueixin així de fortes, clar que sí. I tant. Molt bé, doncs anem ara amb més música combativa. Comença la segona ronda, seguiu el Pim Pam Pum i ho farem de la mà de Salsa Punk Orquestra, aquesta yes. Banda... Sí, són uns sí. Vas versió... Voy versió Vengo, eh? Sí, últimament. Sí. No serà l'última versió que us portaré avui. Ja veureu, és aquesta banda barcelonina on l'energia punk s'uneix amb el ritme salser per oferir-vos una festa musical que us farà ballar fins a perdre l'oremus. Són Luisito a la percuta, Víctor i Jorge als vents, Ivan a les tecles, Guerra al baix, Gerard a la guitarra, Joan a la bateria i Lenin a les veus. Amb una visió atrevida i sense regles, la banda integra clàssics imprescindibles del punk amb guagancó, salsa, son i altres gèneres afrocaribenys, creant un so vibrant i ple de passió. Des del seu àlbum De la clave al pogo del 2020, és un tema que dedico molt especialment a la Noe, que avui no ha pogut venir. Polloelita! Sempre. Avui no ha pogut venir? Avui? Bueno, avui no ha pogut mai venir. Mai pot! Bueno, ja vindrà. I sempre que no ve, li dedico una cançó, una cançonassa com la que escoltareu, i li envio un fort petonet. Vine ja, hòstia. Prepareu-vos, sí, que vingui, ojalà que sí. Jo ja li he fet un missatge. Jo també l'hi vaig fer, ja fa temps. Ojalà que sí. Podríem fer una falca. Fem-ho. Noé, ben. Tot ho farem. Prepareu-vos per ballar Son Sabroson amb aquesta versionassa de Cortatu i el seu etern Sarri Sarri. Anem-hi! Dale! Thank you. jende hasi dela da zan zen zarretan. Zerba ikusteko agudi falta liderakoz, rekuento ge, lera lea. Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, askatu. Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, biba du. Irratikoa jantziren emitzi zen zuzenean paella jan, gozu dela. Eta pindieta zarri berre muturrean zaltzan zundela, konturatu gabeak. Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, askatu. Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, biba du. Així de bé s'ha quedat la tarda amb aquest tema zarrangano de salsa punk orquestra que tenim un deute amb aquesta gent, deixem sí. Que ho digui perquè, han de passar per aquí a fer entrevista. Sí, volem que vinguin a fer entrevista. Però quan són aquests? I hi cabran aquí a la ràdio? Una orquestra acostumen a ser molts. Lloc. Són, mira, haurem de fer programa especial a la sala gran. 4, 5, 6... 6 o 7 són, sí. Són uns quants. No ha sigut tu, T'ha tocat. No ha sigut tu. Bueno, el tema és que, això és. El tema és que els hi hem de fer entrevista. Vuit. I fora de micro el mestre Apalli apuntava a un possible parasol concert de salsa punk orquestra aquí a Can Capablanca. ens va rufar molt la idea, ens encantaria i bueno, parlarem amb ells a veure com ho tenen i tant de bo pugui ser. Què volies dir? Perdona, Sadi. No, estava comptant. Que són 8. Són 8, eh? Mm. Així de ben cuento. T'ha tocat. Jo no. No? Tu no jugues? No jugo. Vale, pues després d'aquest tema zarrangano, d'aquesta versionassa d'Escortatu, d'aquest sarri-sarri de Salsa Punk Orquestra, des de Barcelona, anem amb la segona bala del mestre Tecles. Que portes, bonic? Doncs porta una cançó que no havia sonat. Estranyament? Estranyament, sí, bastant estranyament. De fet, és una banda tan, per mi, que m'agrada tant, que la portaria... O sigui, avui he de portar 6 cançons. Doncs portaria 6 de Folia de Trois. I dijous que ve em portaria 6 més de Folia de Trois. I així en bucle fins que em mori. Però com que això no ho puc fer, llavors és en plan, vinga, va, racionem-ho. No racionalitzem, sinó racionem-ho. I ho raciono tant que després... passen 2 anys que no els porto, no? I és com, hola, tio. I ara l'Isma porta uns dies dient uns quants programes que cada programa porta una que diu aquesta, no és que sigui novetat ni res, sinó que és perquè em ve de gust. I em ve de gust. Pues a mi em ve de gust portar Folia de Trois una altra vegada, vale? M'agrada. Home, l'últim programa que vam fer tu i jo, mano a mano, em sembla que es vas portar també. Pot ser? Podria ser. Sí. Perquè també et venia de gust. Clar. Però mira si t'agraden, que se t'ha fet llarguíssim, no? No, però crec que vaig portar el... i ho consultaré. Sí, ara ho mirem. Ara ho mirem. Doncs extret del seu millor disc, des de la meva humil opinió, Madrid 2005, fa 20 anys d'això, penya. Ja ves. Doncs porta una cançó que es diu Oye Primo, que és com un diàleg, no? Amb un... que podries tenir amb un amic. Amb un col·lega, amb un cosí. Mm-hmm. Oye Primo. Oye primo, ¿qué hay? ¿Qué te cuentas? ¿A qué males te enfrentas? ¿Qué pasiones alimentas? ¿Qué es de tu vida? Háblame de tus movidas, de tus laberintos y de sus salidas. ¿Tú con qué te implicas? ¿A qué te dedicas? Espero que las cosas que hagas te sepan ricas. ¿Cuándo naufragas o te quedas en bragas? ¿Cómo te curas esas llagas que tanto pican? ¿Eh? En la botica yo rap y tú raga. CD robas en prica para extender la plaga. Escucha, tu pareja caga y tus padres fornican. Todos somos de carne y hueso, asume lo que implica. He hecho en falta comprensión, he hecho en falta humildad, la verdad es que he hecho en falta buena voluntad, he hecho en falta actitud, he hecho en falta integridad, he hecho en falta que haya un par de cosas claras, anotad. Lo primero, de la gente raja todo el mundo y todo el mundo es gente y eso habría que tenerlo muy presente. Lo segundo, todos mil y un veces nos equivocamos y cuando alguien nos la clava nuestros fallos olvidamos. Vagón de metro, cuaderno en blanco, el día menos pensado me voy a liar, a quemar estancos. Sentados en bancos muchos chicos ven pasar su vida, pero la vida no debe ser vista, debe ser vivida, exprimida, rebañada como un plato de comida racional. Que cuando se te acabe el tiempo no te falte nada. Yo intento que mi fuerza no se vaya por la boca y paso de la coca, living la vida loca. Intento hacer de mi vida algo más que un fluir de mercancía, que el día a día no se trague mi alegría. Intento echarle ganas a todo lo que hago, a veces me lo curro, a veces soy un vago. Soy de esos desafortunados a los que nos ha tocado comernos la cabeza a bocados. Y en todos lados hay motivos para el llanto, tristeza y desencanto, el mundo asusta tanto. Yo ya no me achanto, lo que más miedo me da es la velocidad y ser miedoso. Dejar de hacer cosas por temor, ser típico eterno, tío nervioso. Yo paso de rayarme con lo que podría pasarme. No se trata ni de ser un inconsciente ni un gendarme. De cada 6 solo sale uno, mejor eso que ninguno, mejor tieso que ir de tuno, mejor besos que el afán por romper huesos que por ahí tienen algunos. Y aunque muy a gusto algún hueso rompiese, mi espíritu no es ese. Desde aquí aprovecho para lanzar un SOS, la inocencia necesito un ATS. Odio que me exijan, odio que me presionen, que me atonen, odio que me aprieten las clavijas. Quien me dice quiera debería intentarlo llevarte al límite. Escenas rodadas por especialistas, no las imiten. Sorry, Ken, demasiada gente me recuerda a Barbiken. Demasiada gente tiene blando el tabique de palique. Con el micro vas de rico ya mi que, si ya de mico comprendí que no hace feliz el parné. Yo fui un mártir del acné y salgo con coleta en la foto del carné. Grandíssima. Ai, va, Folia Trois. Grandíssima. Oye, primo. I aquesta, no, aquesta encara no havia sonat, eh? No. D'aquest disc n'hi ha unes quantes. O sigui, de la banda n'hi ha milions que no han sonat. I d'aquest disc, que és el meu preferit, n'hi ha unes quantes de molt bones que encara no han sonat. Molt bé, perquè és veritat que sembla una conversa amb... que li està dient les coses amb algú. És guai, és guapo. Molt bé. Molt bé. Molt bona troballa amb aquesta Tecles. Més que dient-li, preguntant-li, no? Com fent reflexionar què fas amb la teva vida, amb què gastes el temps, en què gastes els teus esforços, què és el que et motiva, què és el que... Què és el que et fa bellugar. Exacte. Que guai, que guai. Bueno. I et fa reflexionar, no? Totes aquestes preguntes, la resposta és una resposta que fa reflexionar. Bueno. És guai que hi hagi cançons que ens facin reflexionar, que ens facin pues, una miqueta reorientar-nos o no sé com dir-ho, bueno, o créixer a nivell personal, a nivell... Mm. És guai, sí. Són necessàries. Pensant les coses mai està de més. Exacte, exacte, exacte. Sí, sí. Donar-li voltes al perquè de tot plegat està bé. Molt bé, molt bé. Pues després d'aquesta cançonassa de l'Esfolia de Troa, en aquesta edició 518 del Pim Pam Pum, seguiu a Ràdio Trama i ara és la mestra Sadi que acaba la segona volta. Avui en portem 6, vull dir que encara queda. Molt per venir. Encara queda. Jo ara amb la segona vinc amb un grupazo, que és Cumbia Caos. Ei. Grupazo. Que és un grupazo. Amb la cançó BCN Apesta. És una cançó, és molt, molt xula, ja escoltareu la lletra, però... encara que li pesi a molta penya, no, això de BCN apesta, realment apesta, però per molts motius. Podríem dir que, sí, que l'estimem tant com la odiem, no? Exacte, sí. És que és això, perquè és això el que volia dir. És com el del, que el Vallès, com el Vallès no hi ha res tan malmès. Sí. Correcte. És el mateix espírit. Correcte. No? Sí, sí, sí. Barna també per és, la, van... és la nostra rosa de foc, però exacte, fot pudor a pixats. Exacte. No és la rosa de foc, però que ens fastidia la vida perquè és molt difícil de gestionar aquest gegant. I cada vegada més. Sí, sí. I d'això parlen en aquesta cançó, no? O sigui, elles van de barcelonina de cúmbia, que ja coneixem per aquí, que com elles diuen fan cúmbia protesta per necessitat. I, bueno, i això, amb aquest temazo ens parlant d'això, de la ràbia de veure la teva ciutat venguda al capitalisme ferotge, aquest fastigós, no? Que la converteix en un parc d'atraccions on no importa... Turistificació, especulació... Sí. Parc temàtic, sí, sí. Sí, sí, que no importa res més que la pasta i que la penya que té pasta encara s'ompli més les butxaques amb més pasta i d'una manera bastant fastigosa. I els que vivim allí, pues cada cop hem de marxar, més exacte. Sí, sí. Sí, sí. Pues ho fan de molt bon rotllo perquè és com convita sí. El Manolo no estaria content amb aquesta, sí. I com diu Alisma Canyuqui de la Bona, fot-li canya Ricky, que soni. Per canviar-ho tot, com hi ha protesta. tapó el mig del carrer. Consumir cerveza i coca, si ho faig jo multa tindré. L'alcaldessa indiferent, ja no mira per la gent. Barcelona fa pudor, de Sarrià hasta el Guinardó. Barcelona pesta, molt turista, molt soroll. Vibre així molesta, per canviar un cop sin via protesta. Barcelona fa pudor, molt soroll, molt fum i molta contaminació, molta merda. Massa gent va pels carrers, molt estrès, és quatre, ningú s'entera de res. Visca una ciutat amb nom de bar, Barcelona. Vista està cantat que és bona, si la bossa sona, si la cosa és bona, quina protesta s'entona, si la cumbia caos, caos. Volta per la zona, soc de BCN, a Barcelona soc nat. Ara hi ha turistes per tots els racons de la ciutat, exagerat. Que en rates que són del tamany d'un gat, no sé què cony heu fet, ni el parquet de tot plegat. Barcelona pesta, Barcelona estàs tan rara, de fa uns anys enrere no tens la mateixa cara. Ets molt bruta, poc neta i t'has tornat molt cara. Vols ser tan cosmopolita que ja tens més d'una tara. Barcelona pesta, molt turista, molt soroll. Viure així molesta, per canviar un cop una protesta. Barcelona pesta, molt turista, molt soroll. Viure així molesta, per canviar. Espectacular, cumbia caos. Per canviar-ho tot, pana. Cumbia protesta. Barcelona pesta. Aquests ho havien deixat ja, sembla que sí, no? Les cumbia caos? Sí. Hòstia, no, no ho sé. És possible. Em sona però que no, sí, però no tampoc no estic molt posat no amb, el rotllo. Sí, perquè és veritat que hi ha grups que tenen els seus tempos més lents, altres més ràpids, vull dir que tampoc ho sabem al 100%. Mm. Potser estan en un peron o ho van deixar o encara hi són. Vale, pues després d'aquest jardí que no ha sigut. No, però estic un toc a mi, merda. Podria haver sigut. No, no. Ah, no. Ah, no, l'Isma. No, pues anem a tranqui, tranqui, pots manufactura tranquil·lament. Sí, sí, sí. Estava jo entretingut amb altres coses i tot va salir bé. Anem amb les cançons de l'Equador, no? Comencem amb aquesta tercera ronda. Venga. Ho farem amb una banda que crec que no han sonat mai. Puges el ritme ja una mica o què? Sí, sí, arranca el punk i arrenca les guitarres. Ja despentinem una mica. No despentinarem, però sí que arriba la distorsió i tot això. A més, és una cançó una mica punyent i una mica xunga, però és una bandaza també. Són Tactel, banda punk vallecana. Tactel, Tactel. Jo hauria dit Tactel. Ja, avui sí. Estem... Bueno, com que no hi ha accent... Pues hi ha crítics. Ui, perdó. Com que no hi ha accent, jo li dic Tactel i és una banda punk vallecana formada aquest 2025. Segons elles, sonen millor que una cisterna, però pitjor que tu cantant a la dutxa. Això, com? La segona part? Que sonen millor que una cisterna, però pitjor que tu cantant a la dutxa. Ah, això ho posen això seu, això en el segur. Seu encant, diria que ho tenen posat així. Elles són Elena, a la veu, Martus a la guitarra, Eli al baix i Halva a la bateria. El tema que escoltarem a continuació l'han fet per denunciar les violències masclistes que pateixen les dones per part d'homes que diuen anomenar-se antifeixistes i o aliats. No parla d'un, parla de molts. Són els nostres barris, els bars on parem, els grups de col·legues i a les manifestacions, incloses les del 8M. Anem a escoltar Tactel, els hi donem la benvinguda aquí al Pim Pam Pum i aquest Agressió Silenciada. Punxa la tecles. Oh! Buah! Tactel, aquesta banda de Vallecas i el seu temazo Agressió Silenciada. La veritat és que no deixava títere con cabeza a tota aquesta penya que es diuen antifeixistes o aliats i que no són més que gusanera. Bueno, les coses com són i les Tactel ho diuen ben clar. Ben clar. Sí, molt guai. La veritat és que és una banda que tenen poquet material, però que el que tenen és de la qualitat que acabeu d'escoltar i que fan molta patxoca també el projecte que tenen. Un projecte molt novell, formades aquest 2025. Vull dir que els seguirem la pista de ben a prop i tant de bo ens portin moltes més cançons tan xules, tan punyents i tan guapes com aquesta Agressió Silenciada. Anem a més música combativa, si us sembla bé, continuem el pim-pam-pum. Això és el pim-pam-pum i estem en l'edició 518. Fa més de 16 anys que hi som i no tenim cap intenció de marxar. No. Què portes, mestre Tecles? Doncs mira, me'n vaig de Vallecas 2025, has dit? Sí. Pues me'n vaig cap a Vallecas, però del 1998. Uau! Bueno, són els precursors. Mireu, això forma part de la secció Foli Seitan! Foli! Que és aquesta secció on porto cançons que parlen de coses on tota la gent lluitadora i amant de la llibertat s'haurien de replantejar si estan a favor de tota la llibertat o només d'alguna part de la llibertat. Perquè tot el que es tracta dels altres éssers vius del planeta, que no som les persones humanes, doncs sí. Sembla que no ens en preocupem gaire, però bueno. No és la mateixa llibertat, no sembla? Per mi sí, però ja, sembla no. Que per la resta de la gusanada no. Per moltes persones, jo inclòs, no. Tots. No. I jo també, no, mi autoinclòs. No ha de ser el mateix. En la gusanada. Doncs porto els Escape. Ja. Bueno. Sempre hi ha debat amb això. Sempre hi ha debat, perquè Escape en principi és una... Escapum, però que es van tornar una mica comercials. De fet, porto una cançó que és del pitjor disc que jo he escoltat en la vida d'Escape, perquè m'agradaven gairebé tots, però aquest Eurosis, per mi era un... Espera, és que tinc problemes amb els auriculars. Que la portada era una carta, diria, algo una sí, carta d'Oros, sí. Em sembla, no? Sí. Algo així. Doncs en aquest disc hi havia un temacle que es diu Quémalo. Com ja hem anat veient en aquesta secció, perquè no és la primera ni serà l'última que porti d'Escape, dins d'aquella banda hi havia algú molt implicat en l'antiespecisme, sí, en la lluita... Molta música... Moltes sí. Cançons de la temàtica, sigui sí. Dels toros, sigui de la medicina, sigui sí. La pell... I no? Fins i tot es podria dir que experimentació en general sí. D'animals. I fins i tot es podria dir que en aquells anys quan van sortir eren una mica precursors que segur que hi havia hagut música antiespecista d'abans, però que... Sí, però així com més popular... En el lloc on es van posar... Sí, des d'aquella no tribuna que tenien en aquell moment, sí, eren clar. Un dels pocs que, sí, que li fotien. Almenys en castellà, d'aquí de la península. No? Doncs això, Escape amb aquest... Que malo! Asesinos del bison! Que malo, que malo! Más dinero, más dolor! Que malo, que malo! Torturar hasta matar! Que malo, que malo! El negocio peletero, vamos a exterminar! Es la degeneración! Señora adinerada que nos quiere demostrar poder adquisitivo de la alta sociedad cubriendo sus defectos con la piel de un animal. La hermosura de su piel tú nunca podrás tener, tu dinero comprará la triste decadencia de tu pobre dignidad. Millones de animales agonizan en sus jaulas y los peces que los van a asesinar. Nuestra mente y nos hace culpables debajo de esa piel hay vida animal. Romper a sus asesinos. Debajo de esa piel hay vida animal. Gracias asesinos. We'll be right back. su Navidad. Su belleza te cegó. No debes colaborar. Comprando sufrimiento y muerte sin necesidad. Y los ricos asesinos para coquetear. Señora adinerada que nos quiere demostrar. Poder adquisitivo de la alta sociedad. Cubriendo sus defectos con la piel de un animal. Millones de animales agonizan en sus jaulas. En los cebos que los van a asesinar. Matando de inocentes por un lujo innecesario. Que confunde nuestra mente y nos hace culpables. Debajo de esa piel hay vida animal. ¡Camperos asesinos! Debajo de esa piel hay vida animal. ¡Granjas asesinas! Debajo de esa piel hay vida animal. ¡Tromperos asesinos! Y debajo de esa piel hay vida animal. ¡Granjas asesinas! Festivalaco. Toma. Festivalaco antiespecista aquí al Pim Pam Pum de la mà dels Escape. Margarina per tothom. Margarina de la bona. Margarina. No m'agrada, hem de buscar una altra. És difícil, lo de la manteca i la margarina és difícil. Grasa. Bueno, Déu-n'hi-do, que malo, eh? Grasa de la bona. Que malo amb els Escape. Ara, aquí fora de micro, recordant anècdotes de... Va ser un boom quan van sortir. Un pepinazo quan van sortir. Sí, sí. Després van tornar una mica més comercials, això que passa, però bueno. Sí. Però, bueno. Però el que va deixar, ho va deixar. Sí, ai, sí, sí, sí. A mi em van agradar molt. La meva adolescència va ser molt millor gràcies a aquesta penya. Tenen himnes, el Vals de l'Obrero, bueno, i varies, ho poses a qualsevol festa major i la gent se revienta la vida ahí bailando i està guai. Sí, sí, molt bé. Molt bé, doncs pues després d'aquesta cançonassa, el que arriba és una altra seccionassa. Dale. Obrim la secció Punk i Dona. Molt bé, doncs arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan a sobre dels escenaris per a que les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista de l'edició 144 d'aquesta meravellosa secció és la Maria, integrant de la banda de punk rock tarragonesa Anarres. La Maria neix el 23 de setembre de 1995 a Tarragona. De professió és actriu, poeta i dramaturga. També coordina i dinamitza projectes de caire educatiu i d'aficions en té algunes com anar al teatre, compartir moments d'oci amb els amics i també li encanta cuinar i un dia a la setmana intenta fer capoeira. En quant a manies, ens comenta que necessita escriure les coses que ha fet en una llista no per a recordar-les, sinó per reconèixer-se la feina que ha fet. A més, acostuma a netejar la forquilla entre plats. És a dir, no li agrada punxar l'amanida sense netejar la forquilla si abans ha punxat els macarrons. Una mania que no havia sentit mai, però és molt curiós. En la militància i l'activisme, ara mateix milita a través de l'art, concretament dels projectes que escriu de teatre i poesia. En un passat sí que havia format part de diferents col·lectius, però es va acabar cremant. Però del que no es cremarà mai és de defensar la seva ideologia anticapitalista i feminista. De caràcter ens comenta que creu que la defineixen una forta sensibilitat i passió pel que fa. Això li porta alegries, però també li fa patir molt en els processos que viu. Ara bé, acostuma també a fer humor de les seves desgràcies i creu que pel camí arrenca alguns somriures. Quan li preguntem per les influències musicals, ens diu: d'entrada, em venen al cap grups de la meva adolescència o de la meva primera joventut com La Gossa Sorda, Talco i Vendetta. Ara bé, també sóc molt folklòrica i ara em pirra, per sobre de totes les artistes, la feina que fa Sílvia Pérez Cruz. A banda, diu que també escolta molt últimament a Maro i a Anna Andreu i se n'alegra d'haver ampliat els seus referents amb dones artistasses. Les bandes on ha participat són Mascarats i Anarres, i de records del primer concert ens explica la primera vegada que va cantar amb Mascarats. Va ser com a col·laboradora en un dels temes. El tema era Nous Afluents. I recorda que el concert es va endarrerir molt i no s'aguantava més de tants nervis que tenia. Després va xalar molt i va sentir ganes de tornar-ho a fer. D'anècdotes personals, diu que en té moltes, però per a l'ocasió explicarà que es va posar a estudiar interpretació una mica per casualitat. Es va apuntar a unes proves sense saber-ho i es pensava que només era un curs d'interpretació inicial i resulta que les va passar i això li va animar a estudiar tota la formació professional. D'anècdotes relacionades amb la música ens diu: n'hi ha de catastròfiques, com quan se t'oblida la lletra i has d'improvisar alguna cosa. Recorda un dia que va canviar el missatge d'una cançó. Havia de dir "rebentem les crues mordasses" i va dir "defensem les crues mordasses". Un desastre. Per sort, diu que també hi ha anècdotes boniques i es quedaria amb totes les vegades que ha vist algú del públic emocionar-se. Yeah. Emmascarats, per exemple, al voltant de l'1 d'octubre van fer uns concerts acústics que van ser molt emocionants i recorda veure la gent amb llàgrimes als ulls. Finalment, quan li preguntem pels plans de futur, diu que en té moltíssims. És una gran somiadora. Li encantaria dedicar-se plenament a les arts escèniques, treballa i s'esforça per això cada dia. Suposa que aquest és el seu gran plan de futur, tot i que és conscient de lo difícil que és, així que es conforma per ara en poder dedicar-li temps i amor al que fa. I ara sí que sí, després de conèixer una miqueta més la Maria i del trosset de món que ens ha mostrat, us deixem un temazo de la banda Anarres, punk rock des de Tarragona, formada per en Pau Ortiz en la producció, gravació, mescles, masterització, guitarra, baix i cors. Yeah. Ojo, ojo. Multifuncional. Sí, sí. Cristian Pepió a la bateria, David Mingorans, que imagino que es pronuncia així, sinó que ens corregeixin, si us plau. Que potser és el germà. El germà, sí. Composició, lletres i veu, i la protagonista d'aquesta edició 144 del Punky Dona, la Maria Mingorans, a la veu i poesia. Gaudiu amb nosaltres d'un tema zarrangano i, com no, us convidem també a que feu un cop d'ull i estar atentes a aquesta bandaza. La cançó és L'Ànfora de One, una cançó que és una humil píndola contra l'oblit, que fa també un homenatge a tots els pobles que han estat castigats per votar en contra dels interessos del capital. Sabem que no us deixarà indiferents, que soni. Tema Zarrangano. Ja ens ho deies. I bandaza. Bandaza, sí. Ho fan molt bé. Moltes gràcies al... A la Maria. I a Narres, la veritat és que, bueno, com gairebé cada setmana que ens repetim, però és que és així, és molt guai pues, tractar-se mitjançant xarxes amb penya que no ens coneix i que no coneixem i poder fer coses tan guais com això, com donar sortida, avui 144 ja, seccions de, amb dones que estan dins de la música punk que, bueno, que diuen que no n'hi ha. I tant que n'hi ha. I sí. Que ens ho preguntin. I és mentida, sí, sí que n'hi ha. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa d'Anarres... Ara sí que hem arribat a l'equador del programa. Sí, ara arriba la quarta ronda. Quatre ja. Sí. Abans ja has començat amb guitarretes, ara que puges una mica de decibels o com va sí, això? Sí, jo m'ha fet gràcia perquè li dic, començo amb guitarretes, tal, no? Dic, ja les pentines, i dice, bueno, no tant. I després d'escoltar la cançó, digo, sí, eh? Vale, si per tu això no és despentinar... No, però despentinar és quan... Ja. Quan et criden així, en plan que... Que no entens la lletra per com crida. Vale. Que de vegades també té a veure amb l'idioma, diguem-ho tot, no? Perquè si és en alemany, pues, és fàcil que despentini perquè, perquè no ho entendràs. No m'entenar exactament de res. Recordem, però, que el programa d'aquesta setmana l'estem dedicant a la gent de Llavors Absolució, i tant. I si seguim amb més música combativa, si seguiu amb nosaltres en aquesta edició 518, si escolteu Radio Trama, ara el que arriba són Desastre Social, que és una banda de punk de quadra formada l'any 2021 a Mendàvia, a Nafarroa. La banda està composta per Miguel a la veu, Ion i Aritz a les guitarres, Àlex al baix i Adriana a la batera. Des del seu segon treball d'estudi titulat Con vistes a l'abismo, que va veure la llum aquest 2025, us deixem amb aquest temazo que es diu Volando i sona de puta mare. Bebimos del mismo vaso y el veneno nos calmó. Coincidimos en los baños, pero ese no era yo. Desastre Social, partint la pana, reventant fonaments a Can Capablanca des de Nafarroa, des d'aquest Con vistes a l'abismo del 2025 i aquest temazo que acabo d'escoltar, Volando. Molt bé, molt bé. M'agrada quan noto que ha agradat aquí als estudis de Radio Trama la cançó i no sé vosaltres a casa, però aquí ens hem regalat una mica amb aquest temazo de desastre social. Molt guai. Molt obrigat a desastre social. Per suposat. Of course. Molt obrigat. Molt obrigat. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues ens ha deixat encara millor tarda desastre social. Se'ns està arreglant el dia. Abans plovia i ara ha sortit el sol. Estàvem nervioses i ara més. I tant, i tant. I el més calent és Ala Higuera. Vale. I ho porta el mestre Tecles perquè arriba a la seva quarta ronda. Què portes, guapo? Doncs mireu, me'n vaig cap a Moscou, a Rússia. Vaja. Sí, sí, sí, sí. Porto una banda que crec que no han sonat aquí al Pim Pam Pum, són els Black Cassidy. I extret del seu disc del 2018, un disc que l'hauria pogut firmar jo, el... sí. Que és la gran història, o sigui, the Great History of Fucking Up, o sigui, la gran història del... de cagar-la, no? De sí, de fotre-la fins al fons, de fotre-la la gamba. De joder-la. D'enjardinar-se. Sí. Pues això, des de la gran història d'enjardinar-se de quatre grapes, porto aquest tema que es diu Rise Up, no? Aixequem-nos contra el poder o el que sigui, i ahí va, guitarretes de les bones, ja veureu, Fallic. Des de Moscou. We'll be right back. Tenim candidata. Tenim candidata. Olé! S'ha mantingut sostinguda, molada i tal, però allí sostingut. Final no? Èpic. Però amb aquest rise up final, mare meva. No, no, el paio fora de micro, crec que ha dit una de molt bona, que és que podia ser com el final de temporada de Peaky Blinders o Vikings, quan acaben degullant a tot el que es belluga, bàsicament. Fins i tot un mateix es degolla, s'acaba de fer autodegullant-se, no? Una emoció. Amb el que acabem d'escoltar entraria finita, finita, eh? Molt guapa, molt guapa. Bueno, ens ha aixecat, eh? Aquí sí. A totes ens ha aixecat. Sí, sí, sí, sí. Rise up. Rise up, sí, sí, sí, total. Bé, molt bé, ara què? És una d'aquestes cançons que quan acaben dius, vale. Has de fer una pauseta, sí, no? Sí, has de pair una miqueta. Sí. Sí, has de fer una pauseta, potser una falqueta. Vinga, jo la veo. Voleu que us falqui una cunya? La de on sonem que, està ja obsoleta, però jo la tiro. Tira-la. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Que no, que a Ràdio Activa ja no. Però estem a iVoox i a la nostra app. A l'app. La nostra super app. Sí. La gent no sap, però Ràdio Trama té una app on sonen els programes propis de Ràdio Trama, i no només propis, sinó altres de molt interessants, com gèneres, l'Ale Punky Dale, bueno, n'hi ha diversos així de ben parits. I a poc a poc n'anirem afegint més, segurament. I el que és millor encara, almenys per mi, que és que sempre sona música de la bona. Ràdio Trama, si poseu musicalment, li fot quatre voltes a qualsevol de la merda de ràdios que escolteu, penya. O sigui que és veritat. Sí, sí. Jo ho faig, sí. Jo habitualment em poso l'app i em fa més gràcia fins i tot quan no hi ha programa, que surt música només, en aleatorio, va, tremendo. Si fos per tu només hi hauria música en aleatori en tot el dia, ja ho sabem. A mi em mola, a mi em mola. Bueno, que us pilleu l'app de Ràdio Trama, clar que sí. Vale, i ara és la mestra Sadi, que acaba aquesta quarta ronda, aviat arriben les rondes de campionat. Què portes? Pues és que jo després del que ha portat el Ricky pues... Faràs un canvi de registre, no? Total, clar, és que no. Bueno, ja sabeu que jo normalment tampoc tiro gaire per aquí. Però fas canvi de registre, però no baixes la qualitat. No baix... Ni molt menys, no, eh? No. Perquè no. Ojo lo que estic llegint aquí. Que aquests feia dies que no els veia per aquí el programa. Feia molt temps. Què se viene? Ho has buscat, eh? Ho has buscat. Se vienen las FRAC. Oh. Fundación de raperos atípicos de Cádiz. De CAI. Qué grande. Sí, entre... Pues mira, aquesta cançó va sortir, o almenys el videoclip va sortir fa un mes. O sea, que és algo també fresco. I jo personalment tenia moltes ganes de que traguessin algú nou a aquesta penya, perquè és que m'encanten. Acabat de sortir del forn. Acabat de sortir. La cançó es diu Call a Cao, com escrit en anglès. Call de trucar. Call de trucar a Cao. Crida al cao. Crida al caos. Però la cançó fa referència, ara ho veureu, al Colacao. Al Colacao. De tota la vida, con su grumito. Colacao con grumitos. Con todo, viste. Con su Vaticao. Con todo. Mai vaig tenir la Vaticao. Jo sí. Jo no. Pues las FRAC, banda musical de Cádiz que fusiona rap, reggae, dancehall i romancero gaditano, com diuen. I a més la seva música està plena de crítica social també, ironia i un estil únic que ells mateixos llaman el andalú intuitivo, que mola molt quan busques les lletres de les cançons perquè estan escrites en andalú. En perfecte andalú. Em recorda molt el que fan ara els Califato Tres Cuartos també, que els noms de les cançons estan escrits en andalús. Això també sempre ho reivindica molt tant el Pizu com la Mort i Jaleo. També sí, sempre diuen exacte. Que parlen un perfecte andalús. Exacte, i és veritat. Sí, sí. I pues això, que després de molt temps tornen amb un nou treball i amb aquest temón que fan crítica i reflexió del capitalisme i el feixisme, però a l'actual, no? El que parlaven... Bueno, el que volen fer és aquesta revolta, una la mica la detanització i tal, però clar, d'una manera actual, que costa d'entendre, no, a vegades, perquè està camuflada en uns discursos com una mica progrés i tal, que però se li colen a més d'un i a més d'una. I sí, i segueixen lo mateix. Libertat. Tal qual. Neoliberalistes. Tal qual. Pues això, és canyita d'una altra forma, però és canyita també. Fot-li canya, Ricky. Acaba de revolucionar la ràdio. Toma, toma, toma. Ballaruca de la bona. Aquí con el chumba chumba maquineo espectacular. Espectacular. Te pego un bocao. El Palli li està fent un lleig a la Sadi perquè està molt content d'haver pogut escoltar aquest temazo. El Palli ha afirmat, es pot dir, no? El Palli ha afirmat que les millors cançons del Pim Pam Pum són les que porta la Sadi. I és així, és així. És així. El eco, el eco. Su. És el noi falca avui. Ens estàs falcant. Ens estàs falcant, Mestre Palli. Vale, pues ara... Bueno, i ara què, Isma? Estem mira, molt animades, eh? Ara és tan difícil com te l'ha posat el Ricky o com me l'has posat a tu, perquè jo me'n vaig a no una altra difícil, banda. No és difícil, és motosserra i tira sí, que te va. Sí. El registre no serà igual. Això només es salva d'una manera. Vaig a per birra. Birra. Fem-ho. Fem una cerveseta i ens ho pensem. Però torna a pujar, eh? Home, si vaig a no vol quedar-se a baix. Si vaig a per birra, ja torna a pujar. Que si et no, conec. No, ja. Si vaig a per tabac, no torna a pujar. Però et coneixem, et coneixem. Sí. Ai, un quintillo. Un zurito. Vale, pues si anem amb la cinquena ronda, arriben les rondes de campionat, arriba al final, encara anunciat, d'aquesta edició 518. Arriben amb The Brassiers, que és una banda punk feminista de Langreo, Astúries, formada el 2016. Elles són Susana, Paula i les tres Maries, Maria Cristina, Maria Rosario i Maria Garcia. Representen tots els arquetips de dona lluitadora en una societat en la qual cada dia representa una nova batalla. The Brassiers fa poc que han tret el seu nou single, amb un so més actual, més cru i molt més potent i enèrgic. Així que sense més dilacions, que diria Estefania, sense més dilatacions us deixarem amb The Brassiers i el seu nou single Pura Realidad. Puxa el punk asturià, puxa The Brassiers. Dale. Puxa de Brassiers, espectacular tema zarrangano, aquest Pura Realidad, el seu nou single. Deixeu-me dir que de Brassiers van ser la primera punquidona, va ser de Brassiers, la Susana, la número 1 dins de la secció que avui hem fet la 144, doncs la primera va ser la Susana de Brassiers, una banda a la que evidentment li tenim un carinyo molt especial i des d'aquí els hi desitgem tota la sort, tots els encerts i molta canya, que portin temazos com aquest Pura Realitat, tant de bo sigui un avançament d'un nou treball i estarem molt, molt darrere de les amigues d'Astúries, clar que sí. Una abraçada de Brassiers. Molt bé, molt bé. Canyuqui de la bona, eh? Ha sigut això? Joder, tio. Sí, sí, ara ja comencem una demeten, mica... Demeten. Con la cam! Ha anat a buscar birres i ha tornat amb la cançó d'abans, sí, ella encara sí, al sí. cap, eh? Demeten margarina, de Brassiers, també. Estava allà tothom serio, jo estava allà que no podia estar aquí. Con la cam! Mirava molt raro. No sé per què. Claro que sí, Palli, te lo mereces. Vale, pues després d'aquest tema zarrangano, aquest Pura Realitat de Brassiers, anem amb la cinquena ronda del Mestre Tecles, penúltima. Clar que sí, així de ben s'ho passem al pim-pam-pum. Salut i revolta a la xarxa, als carrers i allà on ens demaneu. I els casals ja teneus de confiança i centres socials sí. ocupats, si sí. pot ser. Molt bé, doncs després de la canyuqui de la bona, una bona margarina que ens has portat. Margarina en tota norma. No t'està agradant, eh? Ho estic intentant, però no. És difícil, és difícil. Hem de trobar una altra expressió. Doncs mireu, avui era un dia que va haver la possibilitat de que hi hagués una entrevista, tot i que per dates, per gestions, cadascú té la seva vida i costen les... coordinar-se i fer... No? I teníem il·lusions. I ens costa a nosaltres fer programa, doncs imagina... Exacte. La fantasia de la vida adulta. Teníem... Sí. Il·lusions. La il·lusió de que avui hagués entrevista a Pols, que no ha pogut ser, segurament serà en un altre moment, més endavant. I tant. Ja ho trobarem. I jo ja portava algunes setmanes que tenia ganes de portar alguna cançó de Pols i no la portava perquè dic, com que a veure si, si hi ha l'entrevista i ja en tirarem durant l'entrevista, ja en tirarem, després me les guardo. Te l'havies guardada, eh? Sí, perquè de fet ja ho havia explicat això, que no havia triat la, la meva preferida del disc, no l'havia tirat encara. Sí. N'havia tirat dos que m'agradaven molt, però la meva preferida me l'anava com guardant. Ho vam parlar, cert. Fins avui. Fins avui. Avui havia d'haver entrevista i com que no ha pogut ser lo de l'entrevista, pues me tiro el meu tema preferit de, d'aquest discasso de Pols. També et dic una cosa, eh? I em quedo tan ample. El dia que hi hagi entrevista, torna-la a tirar. Home. Home, clar. Home. Torna-la a tirar. Què ens ho impedeix? Sense cap mena de dubte. Si hem pogut tirar un tema durant 4 o 5 programes consecutivament... Hem no, has. Assumim-ho. És col·lectiu. Ho hem fet entre nosaltres. Assumim un col·lectiu. Clar, jo, clar. Jo estava aquí al, als comandaments i no ho vaig evitar. Clar, tant, clar. També, vale, ja, ja, també clar. Hi ha part de la culpa. Oh. Vale, vale. Vale, vale, vale. Tremenda jauria. Què, què, què? Bueno, bueno, va. Pols, Pols. Han tret discasso fa molt poc, es diu A Nuestros Amigos, amb X, o sigui, Nuestros Amigos, Nuestras Amigas. Són del Baix Llo, foten una canya que flipes i, a més, fan unes lletres molt personals, molt emotives, la gran majoria. Com aquesta, porta una cançó que es diu 12 anys, que parla de l'edat que tenia quan... De coses que li passen, quan sempre ho diem. Li van passar aquestes coses i... No sé si és personal o és d'algú, o inspirat en algú altre, però déu-n'hi-do la, la història que expliquen. La veritat és que et deixa allò trencat. Per dins, però alhora amb una força per seguir endavant que flipes, no? Que és, lo, és com la seva marca d'identitat de Pols. No? I això, Pols amb aquest 12 anys. Dale. música de gran qualitat, la que ens acaben d'oferir Pols. Espectacular temazo. No, no tindríem qualificatius prou positius com per dir el que acabem de sentir amb aquesta cançonassa que sempre ens arriba directe com un trellazo al cor i a l'ànima. Tot el que fa Pols ens arriba a l'esperit i, bueno, i no m'estranya que sigui la teva preferida de l'àlbum. Aquest dissabte toquen al No hi podré anar, toquen al CCO del Trencalós. Al Trencalós, eh? Allà a Sant Hipòlit, sí. Amb Rotura i amb Sectum. Rotura. Rotura, ojo. Els vam veure fa poc. A la Salamandra. Vaig flipar amb el Bataca. Quina bèstia d'home. Agafa les baguetes com... És gros i tu el veus i dius, la bateria és de joguina o és ell que és molt gros? És ell que és molt gros i... I més ni es mou, tio, fa... T'agradés tot joc de muñeca. Jo vaig flipar molt. Va haver-hi una que es va aixecar i ja la va com rebentar en l'últim moment, sempre, o sigui, sempre ben posat a tempo. Impressionante. La que valia el xaval allà. Pues aquest dissabte, si voleu, Rotura, Pols i Sectum allà al Trencalós. Jo no hi podré anar perquè és l'aniversari del meu nebodet. Epa! Estaré a Lleida al cumple de l'Aran. La família. O sigui family. Que... Bueno, no podré anar al concert, però és igual. Clar que sí. I tant. Ja n'hi haurà més. Estaràs guai, clar que sí. Fantàstic, fantàstic. Pues després d'aquesta cançonassa penúltima, es notava que era la penúltima del Mestre Tecles, arriba al final de la cinquena ronda, arriba la penúltima de la Sadi. Amb què ho amenitzarem, això? Pues va, ara us deia que me la deixaves votar, Enriqui, sí? Perquè vinc sí, amb una miqueta despentinada per mi, d'aquestes que ja sabeu que per mi el que és despentinada per vosaltres és bueno, tranquilito. Ho pot ser igual. Jo vinc amb les 10 Pits, que ja les vaig portar fa un temps, que és una banda de punk grunge feminista d'Austin, Texas. A mi m'agrada dir Austin, Texas, perquè queda com molt... No? Austin, Texas. No són alemanyes, eh? No. Llavors? Són yanquis. Sí, això ja ho vam mirar. L'altra vegada que ho vaig portar, ho vam mirar. Vam tenir el mateix dilema. Són yanquis. Sí, vam tenir el mateix dilema, però no me'n recordo d'on venia el de 10 Pits. Podem entrar en un bucle després quan soni la cançó. Sí. Jo vaig mirar i són d'Austin, Texas, segur. Vull dir, són yanquis, segur. Vale. I fan un puncarreo molt guapo, molt, molt guapo. I la cançó aquesta es diu Hair of Dog, Pèl de gos, que això he estat investigant perquè jo vaig dir, Hair of Dog ha de dir alguna cosa, no? Ha de dir alguna cosa, ha de ser una expressió sí, o alguna cosa segur. Llavors, vaig estar investigant, vaig fer treball de recerca i resulta que Hair of Dog és el pèl de gos que et va mossegar. Llavors, això fa referència a una creença popular originària de l'Europa medieval que quan et mossegava un gos, aplicar el pèl de l'animal a la ferida evitaria conseqüències com la infecció. Ah, sí, eh? Llavors, això... Curava? O pensava era una curava. Creència, sí, era sí, una moguda d'aquestes si populars. Si et mossegava un gos, l'havies de capturar d'alguna manera, tallar-li el pèl i ficar-te'l com a remei a la ferida. A la ferida. Just. Llavors, aquesta idea es va aplicar amb el tema de la ressaca i l'alcohol. Vale, bueno, a veure. Ara ja pren sentit, no? Clar, o sigui, aplicat a l'alcohol vol dir que beure més quan estàs de ressaca et cura la ressaca. Bueno, claro. això té una part científica. Sí, perquè sí. És el síndrome d'abstinència, bàsicament. Et posa en el lloc que estaves, no? Una mica. No, és el síndrome d'abstinència. Sí. O sigui, tu, quan has begut molt alcohol una nit, l'endemà, el cos... ha deixat de crear aquella dopamina, aquella cosa que et donava natural, perquè com que l'estaves ingerint tu en quantitats industrials, pues el cos diu, pues bueno, pues jo no em creo. Claro. Però llavors deixes de beure, o la droga que sigui, i llavors el cos diu... I el cos es queda loco. Me'n falta, i no em produeix. Això també és addicció, no? Estaríem parlant també bueno, de... Sí, bueno, és com comencen les addiccions. I llavors quan tens aquest síndrome d'abstinència que et trobes malament, si li fots un altre lingotazo de la birra o de lo que sigui, pum, el cos diu, vale, ja torno a tenir lo que... Estic bé. Que no està bé. Que no està bé, però el teu cos entenc que sí. Però és lo que passa. T'enganya, el cos t'enganya. Clar, pues això ara se li dirà pèl de gos. Pèl de gos. Això és pèl de gos. Pèl de gos. Vale, molt bé. Està guai, eh? O sigui, quan el diumenge amb la ressaca... De la ressaca... Et fots una birra o un vermut... Me vingui de gust una birra, diré... Anem a fer un pèl de gos. O no. O descanso dominical. O me pongo una tirita. Correcte. Molt bé. Molt interessant això, m'ha agradat molt. Sí. Sí, sí, va estar molt guai. Sí, semblava mig jardí i ha estat ben trobat. Ha molat. Tots els jardins potencialment estan ben trobats, lo que no sempre... A vegades no surten no, com... No, però s'entès sí. Prou, penso jo. Doncs en aquest cas, sí, per la cançó fan servir aquesta dita per fer referència als casos en què a vegades les coses que et fareixen són les mateixes que et poden curar. No, aquestes relacions a vegades una mica tòxiques o tal, o bueno, segons quins moments de la vida, no? Entenc per on van. Sí. Doncs ho enfoquen una miqueta per aquí i... Els equilibris per això també estan ben trobats. Sí, per això us deia que cadascú ho interpreti com vulgui. Just. I escolteu la cançó i gaudiu-la. Som-hi. Austin, Texas, D-Speeds. D-Speeds. Déu-n'hi-do. Sí, sí, jefazas. Que màquines. Que tinc màquines. Ja diverses guardades. Hair of dog. Pèl de gos. De gos. Que és allò que has de fer o potser no, quan tens ressaca. Que es continua. Exacte. Ah, qui no ho ha fet? És no arribar al punt de ressaca, jo crec, no? És seguir. Però clar, és que no hi fin. Sí. És així. Déu-n'hi-do. O sigui, a més, mola que des d'Austin, Texas, tinguin sensibilitat cap a un tema com aquest. Ja. Yeah. A més, una banda íntegrament formada per dones. Sí. Mola que no toquin... oblidem que en la cloaca més profunda d'una societat, siguin les capitals de... Varna, que dèiem abans. Varna o Madrid o no sé què, o Texas, no? Dels Yankees, els de Texas, que són els més retrògrados en algunes coses, no sé què. Pues allà... Redneck, és on sorgeixen els... O sigui, on més putejats estan és on més revolta sorgeix, no? Perquè és la revolta més pura, perquè on hi ha més opressió és quan, bueno... El terme on més rebel·lió sorgeix. El terme pueblerí en Yankee és... Redneck. No? Que vol dir coll vermell, pues això. És com lo de pueblerino, no? Sí. De... però en termes despectius, o no? Clar. Cateto, no? Sí, garrulo. Garrulo. Sí. Redneck són els que treballen al camp, perquè estan al sol i els hi toca, i els hi toca l'esquena, sí, sí. No, no, és així. És despectiu, com aquí pueblerino, també sí. Sí, sí. Ets de poble, és com... És, bueno, és com un insult, no? Sí. Tot i que també és veritat que hi ha molta gent que se sent super orgullosa de ser de poble. Jo sóc de poble. Home, i tant. Sí, sí. Bueno, jo vaig ser de poble, ara ja porto uns quants anys a la ciutat. Digue-m'ho tot, clar que sí. Vale, pues anem amb les últimes rondes ja. Anem amb l'última, les últimes cançons, no les últimes rondes. Les últimes rondes són aquestes i la I meva... I les de després. Sí, i les que han de venir. No, ens queden tres temes i arranca la sisena ronda amb TDA, banda d'electropunk. Des de Caldes. T'han agradat o què? Els vaig portar fa unes setmanes, no? Jo vaig escoltar la que vas portar i vaig pensar, ojo, que aquesta penya... Com era no sé què... No, em surt micropolla, però no era micropolla, era... Fotopolla. Fotopolla. Sí. Fotopolla. Boníssima. Boníssima, sí, sí. Pues ja veureu la que us ve, perquè aquesta gent des de Caldes, de Montbui, com us deien, al Vallès Oriental, són la Mireia a la veu i al baix, Àlex als cors i a la guitarra, i Àngel a l'ordinador i a l'electrònica. Des de la seva maqueta, que es diu així, la maqueta, no s'hi han trencat el cap, i que han tret aquest 2025, moltes novetats avui al pim-pam-pum, m'acomiado de tots vosaltres amb una versionaca de les Vulpes i el seu himne Mare Me Gusta Ser una Zorra. Dale. Atrallón. Versionaca. Versionassa de les Vulpes des de Caldes de Montbui al Vallès Oriental. TDA. Quina troballa, eh? Que... Sí, sí, sí. No estarem mai prou agraïdes a allò que ens vas portar. La veritat és que tenen bueno, temes com aquest nou single, des de la maqueta, aquest treball d'aquest 2025, les perquè TDA. Li han posat la maqueta, però no... maqueta, sinó... La maqueta. Perquè no és una maqueta, és la maqueta. Claro, claro. No és una maqueta qualsevol. No, és impressionant. És impressionant el que foten. Tecnopunt d'alta qualitat. Sí, sí, sí. Enamorada meva, jo. Sí, sí. Tecnopunt d'alta qualitat des de Caldes i amb, bueno, amb versionasses com aquesta. Jo crec que més no es pot demanar. O sí... perquè això no ha acabat. Encara queden un parell de cançonasses, però arriba a la fi aquesta edició 518, que ens acomiadarem de vosaltres amb el resum del que ha sigut aquest programa. Resume-me, Melon. Bueno, pues programa... Costa molt dir això. Resume-me, Melon. Programa dedicat molt especialment a Llavors Absolució, el grup de suport per a les encausades del desnonament del bloc Llavors al febrer del 2021. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport per les encausades del bloc Llavors i la lluita per un habitatge digne. Per garantir el dret a l'habitatge, estenem la solidaritat, Llavors Absolució. També us hem anunciat el 15è seminari d'estiu de Justa Revolta. Guerra cultural i dretanització. És que ja va costant tot ara, eh? Edifici. Feminisme anticapitalista com a trinxera. Volem pensar juntes les estratègies i aliances que ens permetran bastir una trinxera feminista i anticapitalista per resistir i combatre aquesta múltiple ofensiva. Tot això, com sempre, serà aquí, al casal Can Capablanca, carrer Comte Jofre número 30, del 5 de juny al 2 de juliol. Molt bé els seminaris aquests de Justa cada any. Molt guai. Increïbles. Sí. També a la secció Foli Seitan. Foli! Ens hem posat les botes amb Escape, ojo el dato, i el seu exquisit, que malo. I a la secció, Punkidona! Hi ha algun micro que l'hem de canviar. Dona! Que avui ha arribat a la seva edició, 144, 4! En la res! Hem tingut el plaer! La Maria! Vinga, va, que podem. Perdó. Hem tingut el plaer de presentar-vos a la Maria, veu i ànima de la banda tarragonina, Anarres. Molt bé. I ens ho estem passant molt bé amb un munt de cançons, sí, que encara queden dues i que arribaran de la mà del mestre Tecles i l'última, la cirereta, la posarà la Sadi. Què portes per acabar? Per dir adéu, què, mestre Tecles? Mira, sabeu allò dels noms que quan llegeixes el nom dius, hòstia... Només per això ja val la pena. Sí. Em caus bé, no? Us porto una banda que es diu Jodie Foster. Gran actriu. Sí. Gran actriu. Són els Jodie Foster. Jodie Foster. Jodie va ràpid. La Jodie... Jodie ràpid. Però a tota hòstia. Des de Lille, a França, som francesos, us porto una cançó extreta del... entre parèntesis, tanquem parèntesis, complete discography, o sigui, la discografia incompleta, va publicat el 2021, una cançó que es diu Ghost Town, la ciutat fantasma. Jodie Foster. No. Bé. Encara no hem escoltat i ja ens agrada. Sí, ja ens agrada només pel nom. Clar que sí. I l'última de les últimes, la cirereta d'aquesta edició 518, la poses tu, mestre Sadi, amb què t'acomiades? Doncs jo avui m'acomiado amb el que tant ens agrada per aquí pel programa i tant m'encanta a mi també, que és un punk folk des de Estocolmo, Suècia. Avui no porta Balkan, eh? No és Balkan, però avui és que, no porta Balkan, és, que és, una, és l'altra cosa que... Saps? Si no és Balkan, si no és Balkan és folk. Punky folky. Claro. Folky punky. Folky punky crec que m'agrada més. Sí. Són els Crash Nomada, que ja els havia portat també pues no sé quan, però els vaig portar. Amb la cançó Neoludit. La banda va començar sota el nom de Dorlin Love, que va ser el 2007, i van començar fent punk. Però arrel de tocar molt al carrer i de rebre molta influència del folk i tal, doncs van començar amb el punk i folk i van començar a fusionar el punk folk, i el 2011 ja es van canviar el nom al Crash Nomada. I això és un penya, doncs, d'arreu del món, basades a Suècia, I amb aquest tema ens Suècia parlen... Suècia o Suïssa? Suècia. Ah, perquè jo tinc apuntat aquí Suïssa. Per això tinc el... per això ho preguntava. Suècia, Suècia. Ah, perquè ho vaig posar jo... Sí, però em sembla que em vaig equivocar. Vale. Suècia, Suècia. Suècia. Estocolmo. Suècia. Suècia. Suequis. Sí. Doncs amb aquesta cançó, Neoludit, ens parlen de la problemàtica de viure una vida a través de les xarxes i tot el rotllo aquest de viure el present i no estar tant per les xarxes socials i així. I pues això, trajeta folky per acabar. Com sempre, un plaer de participar en el programa. Molt guai. La veritat supercontenta. És que ens ho hem passat molt bé. Avui, sí, ha estat molt divertit. Sempre és la nostra teràpia i esperem que sigui també una miqueta la vostra, que ens escolteu, però la veritat és que fer programa amb la gent de la taula és un plaer. I sí, sí. És moment de converses profundes o no tant, o bueno, de fer-la petar i d'escoltar bona música i de gaudir-la. Molt. I, bueno, i us deixem dues perles ben bones perquè acabeu de gaudir. Tant de bo ho passeu tan bé com nosaltres. Nosaltres fem el programa, la veritat és que ens ho passem molt bé. No deixarem de fer-ho per això, perquè ens ho passem molt també, bé. Jo crec que el Palli, que ara està fent el hooligan per baix, no? Deu estar a la quartera, però quan el Palli, el mestre Palli volta a veure aquí a l'estudi, sempre revoluciona una mica el programa. Sí, sí, no sé. sí. És innat. Estem tots d'acord. Sí, és innat. Nota, sí. És la llei innata del pim-pam-pum. Si ve el Palli, aparteu les criatures. Sí. Bueno, doncs això que us dèiem, és un plaer que ens escolteu, és un plaer cada vegada que ho feu, no deixeu de fer-ho perquè sou l'autèntic motor, l'autèntic cor que ens fa bategar. Com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers, salut i revolta! We'll be right back. radiotrama.cat, a la xarxa i als carrers. Salut i revolta!